Åh, jeg får kuldegysninger nu. Jeg mærker sådan, det er helt mærkeligt. Men jeg kan huske, at jeg så sender de her billeder til min ekskæreste og siger, hvad fanden er det her? Jeg kunne mærke, at han skjulte noget, der kunne gøre, at jeg ikke ville være sammen med ham. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har en søster, der ser spøgelser. Og hun har sin egen serie på DR om det. Hun har over 260.000 følgere på Instagram og TikTok, og du kan selv vælge, om du vil følge med i hendes smukke, polerede, glansbilledlige udgave af virkeligheden på hendes ene profil, eller om du er mere til de ærlige billeder af hendes krop og hverdag, før de blev redigeret på hendes anden profil. Men vigtigst af alt, så har hun måske 112 for knuste hjerters mest utrolige heartbreak-historie. Velkommen til dig, Melissa Bentsen. Tak skal du have. Er du spændt på at fortælle din historie her i dag? Ja, meget. Det er første gang, jeg snakker om den, så det bliver sjovt og underligt. Hvorfor har du aldrig fortalt om det før? Ja, det vil folk finde ud af. Altså, det er lidt for ikke at gå over grænserne på det vedkommende. Ja. For jeg ikke rigtig har vidst, hvor de grænser var. Ja. Og så ja, fordi jeg har været flov over, at folk ville tænke noget anderledes om mig, end de egentlig burde. Ja, klart. Og så kan vi også lige spoile, at du har simpelthen spurgt ham i går, om det var i orden, at du fortalte jeres historie for første gang. Ja. Og han synes altså, at det var helt fint, fordi det var din egen historie, ikke også? Ja. Ja. Det er jo dejligt lige at have fået sådan en fripas ja, til at åbne sit hjerte. Det føles helt mærkeligt. Ja. Men Melissa, inden vi går i gang med historien, så skal vi skrive dit kærligheds-CV. Mm-hmm. Så hvor mange gange har du været forelsket? Jeg vil sige sådan giftes og børn forelsket 2 gange og normalt forelsket 1 milliard gange. Jeg bliver meget hurtigt forelsket. Men der er simpelthen nogen, som du har tænkt, vi skal gifte sig og børn, det her det er for evigt. Ja. 2 gange? Ja. Ja. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 6 kærester. Ja. 2 af dem, har det været de her store gifte sig og børn forelskelser? Ja. Ja, okay. Det er meget heldigt, at du er blevet kærester med dem. Mm. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste, og hvor mange gange har nogen slået op med dig ud af de her 6 forhold? Mm. Jeg tror, det er sådan halv-halv. Ja. Jeg har gjort det. Jeg vil sige 2,5 gange, og så ja. De resterende er dem, der har slået op med mig. Og 2,5 gang, hvad er den halve? Er det, fordi I begge to ligesom var enige om det, eller først slog du op, så slog han op, eller? Ja, det er den første historie der. Okay. Jamen altså, den første historie, den kommer vi jo også ind på, så der skal vi nok finde ud af, hvad den halve gang helt betyder. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Ekstremt mange gange. Ja. Jeg tror slet ikke, jeg kan huske, hvor mange gange, fordi jeg er meget følsom. Er det rigtigt? Ja. Ja. Det er meget nemt for mig at blive såret i hvert fald, og jeg kan ikke lide, når folk ikke har brug for mig. Og det får jeg jo lidt en følelse af, hvis de ikke vil være sammen med mig. Ja, så altså ekstremt mange gange knust hjerte over romantisk kærlighed. Ja. Ja. Også sådan generelt altså knust hjerte over alt muligt, hvor du føler dig afvist, eller er det kun sådan den romantiske? Det kan være både venskaber og generelt relationer til folk. Det kan godt knuse mit hjerte, hvis folk ikke har brug for mig i en forstand. Ej, det forstår jeg så godt. Det tror jeg, der er virkelig mange, der kan genkende. Ja, det er jeg også lidt ked af, men det er dejligt, ved man ikke er den eneste, der er så. Det er du i hvert fald ikke. Det kan jeg love dig for. Jeg får simpelthen så mange DM's om folk, som føler, at de vil alle mulige andre mere, end de andre vil dem. Så det tror jeg er en universel følelse. Mm. Har du troet nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Altså, det er der ingen tvivl om. Jeg har sagt så mange gange til mine forældre, at jeg tror, jeg skal dø. Altså, at jeg vitterligt troede, jeg skulle dø. Fordi du havde så fysisk ondt, eller sådan, ja. Hvordan føltes det? Jamen, det var som om, at jeg ikke kunne trække vejret overhovedet, og mit hjerte gjorde så ondt, at jeg havde lyst til at slå det. Altså, jeg havde bare lyst til at slå på det, fordi at det gav ikke nogen mening, det gjorde så ondt. Og så kan jeg bare huske, at jeg siger til mine forældre, at jeg skal dø, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke være i det mere, og de står og græder og sådan, du må ikke sige, du skal nok komme over det. Og man kan jo slet ikke se en udvej overhovedet. Nej. Puha, det er også hårdt som forældre, ikke? At stå og kigge på sit lille barn, som bare sådan... Altså, man har opvokset det og givet det sådan en dejlig barndom og fyldt med kærlighed og selvværd. Og så kommer der en eller anden idiot udefra, som helt objektivt set er fuldstændig ligegyldig. Fuldstændig. Og fucker alt op for ens det, lille elskede datter. Over det. Ja. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det gør man altid, men når man er i det, så er der... Altså, man har bare skyklapper på. Ja. Man kommer aldrig over det. Nej. Hvad siger de så til dig, når du har sagt det? Jamen, de er meget gode til at... Altså, de ved godt, hvad jeg har brug for. Og i den situation har jeg faktisk ikke brug for, at folk siger, at du skal nok komme videre. Fordi lige i det moment, der giver det ikke mening for mig. Så der er ikke nogen ord, der vil hjælpe mig. Det vil hjælpe mig at få et kram og få medlidenhed på en eller anden måde. Ja, omsorg. Ja, omsorg. Ja, det er det ord. Mm. Omsorg. Det er en lidt anden måde at... Bare blive trøstet. Ja, præcis. Vær der. Sig, vil du have en pose chips? Tak, ja, jeg elsker chips. Altså sådan, giv mig noget, du ved, jeg elsker. Åh, fantastisk. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Er du glad i dag? Ja, det er jeg. Har du en kæreste i dag? Nej, det har jeg ikke. Nej? Er du blevet single for nylig, eller har du været single længe? Jeg blev single for 10 måneder siden, tror jeg. Okay. Så har du haft kærestesorg sådan i løbet af de sidste 10 måneder, eller? Det har jeg. Okay. Sikkert. Så hvornår er du ligesom kommet over den seneste kærestesorg og blevet glad igen? Det tror jeg, jeg blev 4 måneder efter. Ja. Selvfølgelig sidder vedkommende stadig i mig og i mit hjerte og så videre, men der skal meget til, at jeg kommer over et menneske, altså, hvor jeg kan begynde at kigge på andre og kysse med andre. Ja. Det er meget stort for mig, så der går der i hvert fald noget tid, før jeg gør. Ja. Men det er ikke der, hvor jeg ligger og græder om natten, og alt det, som jeg vil betegne som kærestesorg. Nej, okay. Så du er i den del af processen, hvor at du har det godt igen, men du er ikke klar til at være sammen med andre. Jo, det er jeg. Nå. Det var efter de 4 måneder. Nå, det var efter de 4 måneder. Fedt, okay. Du er der i processen, hvor du er totalt klar til at være sammen med andre. Jeg hygger mig. Altså, det må jeg bare sige. Ej, men det lyder altså fuldstændig perfekt. Ja. Det kunne ikke være bedre. Det er jo der, man skal hen i sidste ende, ikke også? Præcis. Klar til at åbne sit hjerte igen. Nemlig. Kom derud. Ja. Melissa, skal vi gå i gang med din historie? Lad os gøre det. Altså... Jeg tænker, at jeg gerne vil prøve at starte med, hvor du møder det her menneske henne. Hvor er du? Hvor gammel er du? Hvem er denne her dreng, som du møder på det tidspunkt? Jamen, den gang jeg møder ham, der er jeg 12 år, tror jeg. 12-13 år. Ja. Og jeg har en bedste veninde på det tidspunkt, som har mødt en fyr. Og vi skal så mødes med ham i Fields, hvor jeg så vælger at tage med. Og lige det, jeg ser... ham her, drengen, der er jeg helt, altså, jeg kan vitterligt ikke trække vejret. Altså, jeg får sådan helt, jeg bliver helt pinlig på en eller anden måde, og jeg kender ham overhovedet ikke, men der er bare noget ved ham. Dengang var vi jo pop, som vi kaldte det. Og hvad betyder det? Det var i den tid, hvor man gik med D&G-bluser og perlekæder og sokkerne i bukserne og pandebånd og lavede en masse ting med, når man tog billeder og så videre. Perfekt. Og han var bare popdrengen for mig. Altså, han havde bare voks. Beskriv popdrengen. Jeg elsker det. Jamen, han havde nogle... hvad hed de der bukser, hvor der var sådan M bagpå? Eviso-bukser. Ja, Eviso-bukser. Han havde Eviso-bukser på, og så havde han perlekæder over det hele, og han havde en vokspakke i håret, så det stod til alle sider. Rigtig god gammeldags strit. Fuldstændig. Og det var jo det, jeg var totalt into. Det lyder bare, flot. Ja, det var. Dengang var det i hvert fald. Ja. Så kunne jeg bare mærke, der var noget, og jeg kunne ikke give slip på det, og jeg vidste jo, at det var min veninde, der skulle mødes med ham, og det var jo hende, der rent faktisk Så hun var faktisk på date? Ja. Ja. Og det var ikke så godt, fordi jeg har meget respekt for mine veninder. Ja. Meget, og dengang var jeg jo ikke sådan helt klog, så jeg kunne godt mærke... Du havde en 14-årig hjerne, ikke? Ja, præcis. Ja. Jeg kan huske, at jeg fik rigtig dårlig samvittighed over, jeg synes, han var så dejlig. Ja. Men han synes også, at jeg var dejlig, fandt jeg ud af i løbet af den dag. Han begyndte at flirte helt sindssygt meget med mig, og vi begyndte at sidde sådan af hinanden i stedet for dem, og ja... Så sagde hvad sagde din veninde? Ja, altså, jeg kunne godt se på, at hun ikke synes, det var så sjovt, men hun kunne mærke, at der ikke var noget mellem hende og ham efter den dag. I løbet af dagen kunne hun godt mærke, at han ikke var hendes type, og det sagde hun så til mig, da dagen var slut. Sagde, prøv at høre, jeg kunne godt mærke, at der ikke var noget. Jeg kunne godt se, at der var noget mellem jer, så du skal bare vide, at jeg har ikke noget imod, at du begynder at ses med ham. Go for it. Ja. Ja. Dejligt. Det var heldigt. Det var rigtig dejligt. Ja. Hvad gjorde du så? Altså, tog du kontakt til ham, eller tog han kontakt til dig, eller hvordan? Det startede på MSN, ja. Hvis du kan huske det. Det kan jeg. Vi skrev meget på MSN, da jeg kom hjem. Han boede halvanden time væk fra mig, hvilket jo var sindssygt langt, fordi jeg var så ung. Og det var jo lidt svært for os, fordi at jeg var ikke der, hvor jeg turde at tage alene, eller ville få lov til at tage alene så langt. Nej. Så vi skrev bare rigtig meget sammen. Blev sådan lidt netkærester på en måde. Ja, og til de helt unge lyttere, så er MSN Messenger simpelthen et chatforum, som var der tilbage i et eller andet 10'erne. Dengang man havde Nokia. Ja. Ja, lige præcis. Og det var sådan noget, man kunne kalde sig selv nogle mærkelige navne, og bruge en masse emojis, og så kunne man ligesom bare skrive med en person ad gang, og det var det eneste, man kunne. Yeah. Så kunne man se tre prikker, når den anden skrev. Ja, og sidde og være helt nervøs. Og så forsvandt de. Nej, hvad var det, du har slettet? Nej, hvad var det, du ville have skrevet? Oh. Ej, jeg husker det så tydeligt. Ja, også mig. Nå, men I skriver på Messenger. Yeah. I er sådan lidt afstandsnetcaster, fordi... I er 14 år gamle og er unge og bor langt fra hinanden. Mm. Hvad skriver I om? Altså, begynder I at skrive romantisk, eller sådan, hvordan kan du mærke, at jeres relation udvikler sig online? Altså, jeg kan jo mærke det i mig selv. Jeg kan mærke, at jeg begynder at blive mere og mere forelsket, fordi at når han skriver, så altså, slår mit hjerte jo et slag over nærmest. Det går helt galt. Vi videochatter meget, sidder og snakker, og jeg møder hans bror. Så det begynder at blive meget, vi kommer meget tæt på hinanden. Altså jeg kan huske, at når han skrev hjerter og sådan noget, der tænkte jeg, okay, den er inden jeg har ham. nu kan jeg få ham. Ja, så begynder han at komme rigtig meget til København hele tiden. Så vi hvor du bor? Ja, ja, præcis. Ja. Så han måtte godt, han var mere sådan... out there med sine forældre, vil jeg sige. Altså, han fik lov til lidt flere ting. Heller ikke, fordi jeg ikke måtte, men jeg var også sådan lidt... Åh, oh, jeg kender dig ikke 100%, kan man godt lide. Man skal jo lige passe på sig selv også, ikke? Nemlig. Og derfor var det meget rart, at han tog teten og kom til mig. Og hvad lavede I så, når I var sammen? Altså, når man er 14 år gammel, så er det jo også sådan, hvordan er man kærester? Altså, jeg kan godt huske, at det sådan hele var akavet og sidrende og føltes ekstremt voldsomt, og alt var jo første gang. Fuldstændig. Når man holdt en i hånden, så var det første gang, man havde holdt en i hånden. Mm. Altså sådan alt var sindssygt. Ja. Kan du ikke prøve at sådan fortælle lidt om, hvad I lavede, når I var sammen? Jamen, når han kom til København, så var det mere sådan noget, vi gik ture. Ja. Vi var rigtig meget på legepladser. Jeg ved ikke. Hang ud. Ja, vi hang bare ud. Og vi fik så en fællesven, som altid var med. Og så var det bare os tre, hver gang vi var sammen. Det er også så fedt at få et tredje hjul. Ja. Skal vi adaptere det her? Han var det vildeste tredje menneske. Men han var så sjov, at sådan, han bandt ligesom os sammen, og han var den, der gjorde, at det ikke blev akavet mellem os. Klart. Og det var ret dejligt, fordi jeg er et lidt akavet menneske nogle gange. Jeg bliver meget generet. Så det var godt, vi lige havde ham. Ja. Gik vi tur på stranden, var på legeplads og tog i fields. Meget det, sådan, som man kunne gøre som 14-årig. Tog i Tivoli og... Ja. Begyndte de på et tidspunkt at snakke om, sådan, er vi kærester, eller hvad skal der ske her? Nej, det er så sjovt. Jeg kan huske, at han skrev til mig på et tidspunkt, hvor vi var hver for sig. Han var hjemme, og jeg var hjemme. Og så skrev han og spurgte, om jeg ville være kærester. Men fordi at jeg havde så dårlig samvittighed over for min veninde, selvom at hun havde sagt, det var okay, så havde jeg stadig den der følelse af, det er det bare ikke. Så skrev jeg til ham, kan vi vente på fredag? Jeg skrev så til ham, når du kommer på fredag, kan vi så ikke lige vente med at blive kærester? Vi har vist, vi vil blive kærester, men sådan, Jeg Hvorfor? Jamen, jeg tror bare, jeg havde brug for at sige til hende, sådan, det her det er sket, er du okay med, at nu går det over i den? Kan vi sige, at vi kærester på fredag? Ja, det var det, jeg skrev. Ja. Jeg kan godt gøre det på fredag. Og han var sådan, jo, det kan vi godt. Og så ja, kom han så hjem til mig om fredagen, hvor at vi blev enige om, at... Nåede du så lige at sige det til din veninde? Ja, ja. Det gjorde jeg, så det samme. Så bekræftede hun igen, det er i orden. Melissa, ja. Du må gerne blive kærester med ham på fredag. Ja, nu kunne jeg ligesom slappe af. Ja. Jeg ville ikke gå ind i det, hvis jeg skulle gå og tænke hele tiden, at jeg havde gjort noget forkert. For nej. Det er den værste følelse i verden. Så kan man ikke nyde noget som helst alligevel. Nej. Nå, men så kommer han der fredag. Mm. Hvordan bliver I så kærester? Jamen, vi sidder på min seng. Jeg havde sådan en sovesofa, man kunne slå sammen. Så ja. Det var en sofa, vi sad i. Og så var vores ven med, selvfølgelig. Han var inde i stuen. Og min daværende kæreste sidder så inde på mit værelse, og jeg går frem og tilbage mellem, for jeg synes, det er så akavet, jeg er så pinlig. Jeg ved jo godt, hvad der skal til at ske, men jeg var sådan helt, what sker det her for? Jeg synes, en kæreste. Så jeg gik bare frem og tilbage, og til sidst så gik jeg så ind, og så sagde han, Melissa, vil det godt være min kæreste? Og så sagde jeg, jo, det vil jeg rigtig gerne. Nej, hvor dejligt. Ja, og så lå vi og kyssede i halvanden time, og det var altså dengang var et kys jo, altså et kys. Vi lå bare og kyssede i halvanden time. Snavede. Ja, snavede. Præcis. Ej, det er det klammeste ord, men ja. Vi lå og snavede i halvanden time. Og ham der ven sad bare inde i stuen og ventede på, at de kunne tage hjem. Altså, det var så akavet, men jeg kunne bare ikke lade være. Jeg var sådan helt inde. Jeg følte bare, at han var inde i... Ja, okay, det lyder virkelig forkert. Ikke inde i mig på den måde. Men vi var bare et. Ja. Det var bare kun os to. Ja. Altså, det var selvfølgelig som om, der var et lys omkring os, og vi var de eneste, der var der. Der er intet, der kan få verden til at forsvinde, som når man snæver som 14-årig. Overhovedet ikke. Det er jo noget helt vildt. Hvad er det? Altså, det var så vildt. Var sådan, findes det her? Kan man lave det her? Hvorfor skal man så nogensinde lave noget andet? Præcis. Det her er jo det eneste, jeg vil lave fra nu af. Same. Ja, det var meget dejligt. Efter halvanden time, så er I færdige? Ja. Hvordan havde du det i din krop her, altså sådan forelskelsesmæssigt? Jeg følte jo, at lige så snart han gik ud af døren, så var der nogen, der tog mit hjerte med. Jeg kunne ikke tænke, jeg kunne ikke snakke, jeg kunne ikke være. Altså, jeg ville bare med. Jeg ville ikke have, at han gik. Det var også din første kæreste, ikke? Det er første gang, du nogensinde er blevet spurgt om, sådan, vil du være min kæreste? Mm. I en alder, hvor at man trods alt er sådan voksen nok til, at man... må gerne netop ligge og kysse alene på et værelse. Sådan. Ja. Altså, man er ikke børn længere. Man er teenager, ikke? Ja, det er rigtigt nok. Jeg føler, det er meget ungt nu, hvor jeg tænker over det. Det er meget ungt, men du er jo ikke sådan på den måde et barn. Altså, du render ikke rundt og leger med legetøj. Nej. Og sådan. Altså, fordi der har man jo også nogle gange kærester, ikke? Altså, sådan, der er ligesom et skel fra sådan børnekærester, hvor man ikke ligger og kysser, og hvor man ikke er tiltrukket på den måde af hinanden, og har lyst til at være sammen, men man bare... af venner, som på en eller anden måde har besluttet sig for at kalde sig kærester. Og så et skifte til at blive teenager, og få sin første teenage-kæreste, hvor alt sidder på din krop, ja. Og hormonerne kører rundt i dig, og du er i gang med at få bryster, og lange øjenvipper, og prøve grænser med makeup, og det hele sker jo på én gang, ikke? Mm. Og du aner bare ikke, hvad det er for nogle følelser. Du ved ikke, hvor de fører hen. Du ved ikke, om det er godt eller dårligt. Altså. Nej, så umiddelbart, ikke? Sådan øjeblikkeligt handlende på alle følelser. Præcis. Ja. Jeg føler det her, nu gør jeg det her. Ja. Sådan ingen konsekvensberegning. Nej, der var nemlig ikke konsekvenser for noget. Total risikovillighed hele vejen igennem. Okay, nå, men I kærester. Ja. Hvordan går jeres sådan forhold så? Det går virkelig godt. Altså, der var faktisk aldrig rigtig nogen problemer andet end at han nogle gange sover med jakke på. Og jeg begyndte at tænke sådan, det var da lidt underligt, at du sover med jakke på. Og han begyndte at... Der skete bare en masse sådan små ting, hvor jeg tænkte, er du her lige nu? Eller er du et andet sted? Altså, hvad er det, du tænker? Fordi han blev sådan lidt mystisk på det hele, og begyndte at skifte navn, imens vi var kærester. Hvor at, altså, hvordan skifte navn? Sådan, be dig om at kalde ham noget andet, eller? Ja. Han sagde, nu vil jeg ikke hedde det her mere. Nu hedder jeg det her, og skiftede navnet på Facebook og Instagram. Og jeg tænkte egentlig, det var lidt mærkeligt, men go with the flow-agtigt. Har I sådan nogle snakke? Altså sådan nogle, hvordan har din barndom været? Hvad sådan interesserer du dig for? Altså, jeg ved godt, det er ikke på et intellektuelt voksent niveau, men du ved, sådan snakker I om sådan hans familiære relationer, og hvordan han har det med sin mor og far, og sin søskende, og skolen, og hvad han gerne vil være, når han bliver stor, og sådan, altså sådan nogen der at snakke. Det tror jeg faktisk aldrig rigtigt, vi havde. Det var meget bare at være sammen og hygge os. Selvfølgelig snakkede vi om vores forældre, hvad de lavede, og så videre, og jeg begyndte jo også at være hjemme hos ham og møde dem, men jeg tænkte kun på ham og vores forelskelse. Der var intet andet, der var vigtigt for mig. Hvad snakkede I så om? Bare sådan her, du er så smuk, du er også så smuk. Ja, og hvornår skal vi lave nachos? Altså, så det handlede, og vi spiste bare. Det var det, vi lavede, altså, når vi var sammen. Vi lavede virkelig ingenting, nu hvor jeg tænker over det. Men alligevel føler jeg bare, at jeg har lavet alt med ham. Ja. Er det mærkeligt? Men altså, at spise og kysse er også altså sådan, ja, de to mest fundamentale ting, det man bliver nødt til at gøre, ikke? Præcis. Så har man næsten det hele. Men du begynder at komme i hans familie og lære hans familie at kende. Ja, ja, vi havde meget forskellige familier. Ja. Hans var mere sådan, jeg vil sige, indelukket på en måde. Jeg kom ikke rigtig ind på dem på samme måde, som man gør med mine forældre, fordi de er meget åbne og vil gerne vide, hvem personen er, og er meget altså med mig. Ja. De vil vide alt omkring personer, der kommer tæt på mig. Ja. Men der var det lidt anderledes. Når jeg var hos ham, så var det faktisk bare mig og ham og det værelse, vi var på. Jeg kom on and off i 6 måneder, ja, hvor vi pendlede sammen. Når han så begynder sådan at være lidt mystisk og svare sådan lidt afvigende på nogle ting, og der er sådan tidspunkter, hvor du føler i samtaler, at han ikke rigtig er til stede, og han sover med sin jakke på om natten, og sådan, altså så man jo kan tænke, måske er fordi han er genert, eller bange for, at I skal lave noget seksuelt sammen, ja, ikke har lyst til, at der skal være en eller anden distance. Det er jo tit derfor, man sover med tøj på, hvis man er sammen med et andet menneske. Ikke? Mm. Spørger du ham ind til, sådan, hvorfor gør du det her? Hvorfor siger du ikke det her? Hvad betyder det her? Jeg kan huske, at jeg tænkte rigtig meget over det, og jeg snakker med mine forældre om det, men jeg tror aldrig rigtigt, at jeg kom. Altså, jeg spurgte ham om tingene, eller snakkede med ham om, hvorfor han gjorde de ting, fordi at igen, jeg var så forelsket, at alt var ligegyldigt, om han så med jakke på leg. Jeg er ligeglad, så længe du er her med mig. Så det er sådan lidt i bagklogskabens lys, at du siger de her ting, fordi at imens de foregår, så tænker du ikke over det. Overhovedet ikke. Nej. I sådan 14 år gamle, for nogle er det i hvert fald der, man begynder at afprøve sin seksualitet. Mm. Har du ikke sådan på noget tidspunkt, tænker du ikke, ej, måske skal vi også prøve at være mere sammen, end at kysse? Jo, og det var vi også. Han var den første, jeg prøvede alting af med. Ja. Vi er jo hinandens første. Ja. Så der begynder at ske ting. Der var en gang, hvor vi var altså rigtigt sammen, som folk vil kalde sex. Men det gik meget hurtigt over, fordi at jeg følte, det var forkert. Altså, jeg følte, det var for hurtigt. Det var for meget for mig. Alt andet var egentlig faktisk fint nok. Ja. Men når det kom til det, der følte jeg, det kom for tæt på. Ja. Jeg havde sådan en idé om, hvordan ens første gang skulle være. Altså, at den skulle være romantisk med stearinlys lys, og være helt gennemtænkt perfekt. Ja. Og da det her så sker, der kan jeg bare mærke, at det her, det er ikke øjeblikket, hvor vi skal være sammen på den her måde. Det andet ser jeg ikke som sådan en vild ting, men lige det, der tænkte jeg, ej, vi nåede godt nok at have sex, men jeg føler også, jeg nåede at stoppe det i tide. Okay, altså var det fordi, at sådan, det ikke var romantisk? Der var ikke tændt stearinlys, der var ikke, det gik, altså sådan, hvorfor var det ikke romantisk? På grund af det. Det var bare, som det altid plejede at være, altså når vi skulle sove sammen. Og så lige pludselig, så var det som om, vi nærmest blev enige om, at det skal ske nu. Ja. Men da det så sker, så kigger jeg mig lidt omkring og tænker, ej, jeg kan mærke det bare ikke nu. Ikke i dag. Nej. Det er jo virkelig fint, at du kan mærke det, ikke? Altså, at du sådan siger fra, når du får den følelse. For jeg tror, rigtig mange 14-årige piger og drenge, for den sags skyld, når de ligger i den situation for første gang, så har man ikke lyst til at være den, der skaber dårlig stemning. Nej. Og det er den mest ubehagelige følelse. Ja. Den kender jeg jo også godt nu. Ja. Men på det tidspunkt, der jeg havde så meget, jeg har stadig respekt for mig selv, men jeg havde så meget respekt for min første gang der, at den kan jeg ikke gå på kompromis med. Ej, hvor er det godt. Ja, det endte så heller ikke som om, det var den mest perfekte første gang, så der var jeg lidt glad. Det er det andet podcast-afsnit, ja. Ej, men jeg tror, det er de færreste, der har den perfekte første gang, men det er virkelig rart, hvis man har fundet modet og styrken til at kunne sige fra, når der er noget, der ikke føles godt, ikke? Fordi, ej, hvor er det bare nemt på en eller anden måde at falde i og gøre noget, man bare ikke rigtig havde lyst til. Præcis, og det kommer også meget an på den, du er sammen med. Altså, nu var jeg så heldig at være sammen med ham, som havde mega meget respekt for mig, og også tænkt, ved du hvad, det er ikke sådan, det skal være. Altså, der var slet ikke, jeg blev ikke flov, eller jeg blev ikke pinligt berørt, eller jeg følte mig ikke forkert, fordi han var helt rolig. Altså, jeg følte, at det var meget normalt, og meget lige til, at det skulle ikke ske, og vi kyssede også bagefter, der var slet ikke noget anderledes. Nej. Og efter, der var det mere bare alt det andet ved sex, som vi nød at gøre. Kærlighed gør blind, plejer man at sige. Og den er faktisk god nok. Ifølge videnskab.dk træder udseendet nemlig i baggrunden, og andre indre egenskaber træder frem, når vi interagerer med hinanden, og det bliver afgjort, om vi er tiltrukket af hinanden eller ej. Både mænd og kvinder bliver mere tiltrukket af venlighed, elskværdighed, følelsesmæssig varme, empati og en god humoristisk sans, end vi gør af udseende. Faktisk i så høj grad, at vi ser søde og rare personer som smukkere end personer, vi ikke kan lide. Ligesom vi også ser vores egen kæreste som smukkere end andre ser vedkommende. Og så slutter vi lige af med verdens mindst overraskende fakta her til sidst. Vi ser selvfølgelig også folk som smukkere, når vi er påvirket af alkohol. Men Melissa, hvordan går de her altså sidste måneder? Er I glade? Har I det godt? På et eller andet tidspunkt, så slutter det jo, så det må jo begynde at gå skævt på et tidspunkt. Jeg kan huske, at der begynder at komme flere og flere ting, hvor jeg tænker, der er noget galt. Og min mor siger til mig, jeg tror, han skjuler noget. På det tidspunkt var jeg jo så forelsket, at jeg tænkte, nej, det gør han ikke. Stop nu, men jeg kunne godt selv mærke inderst inden, at der var et eller andet, jeg ville bare ikke. For jeg var bange for, at det ville slutte. Hvad end det var, at han skulle skjule. Hvad troede din mor, det var? Altså, hvad var det, hun fornemmede? Jamen, hun anede det ikke. Der var ingen, der anede det. Man kunne bare mærke noget. Man kunne mærke de små ting, som det der med, at man ikke rigtig kendte familien, og han ville ikke rigtig lukke mig ind, sådan 100%. Ja, jeg kan huske, at jeg begyndte at spørge ham meget ind til en masse ting. Sådan, hans forældre kaldte ham et navn, hvor jeg tænkte, det er underligt, hvorfor kalder de dig et andet navn, end det du hedder? Og han kom med en masse. Som var et tredje navn, altså ud over. Ja, var et tredje navn. Jeg blev ved med at spørge ind til, hvorfor gør de det? Og han kom med så mange gode historier om, hvorfor, og jeg troede jo på det. Men alle de der små ting, som jeg spurgte ind til, som forvirrede mig, det gjorde bare, at vi alle sammen tvivlede så meget på, hvad det var. Altså, vi havde det godt, men der var nogle ting, jeg tænkte over hver dag, hver gang vi var sammen. Måden, han skrev til mig på. Altså, jeg kunne mærke, at han havde ikke dårlige intentioner. Han elskede mig, men han skjulte noget, der kunne gøre, at jeg ikke ville være sammen med ham. Altså, det, jeg kunne bare mærke det. Så her til sidst. Ja. Der er gået 10 måneder. I har haft jeres, for jeres begge tos vedkommende, første kæresteforhold. Mm. Det første sådan seriøse forhold, hvor man både er sammen romantisk og seksuelt, og alt, hvad der hører med til sådan et første forhold. Mm. Der har været ting, som du har synes var mærkeligt. Kunne mærke, at der var et eller andet, han holdt hemmeligt. Hvad er det så, der sker her 10 måneder inden i jeres relation, siden at det slutter? Der kommer noget revolutionerende i vores kæresteforhold. Og det er, at jeg sidder i skolen, og lige pludselig så får jeg en besked fra en pige, og jeg kan genkende navnet. Og det er hans ekskæreste, som jeg har hørt rigtig meget om. Og jeg kan bare se, at der står hendes navn, og der står, har sendt et billede. Og jeg tænker, det er underligt, hvorfor skriver hun til mig? Og så får jeg bare en besked lige efter. Jeg går ikke ind på beskeden, så den anden besked kommer bare op, hvor der står, bare lige så du ved det, så din kæreste en pige. Og jeg sidder jo i klassen, og jeg kigger bare på min telefon, og jeg har team, men jeg går fuldstændig i chok, og jeg kigger bare ud i luften, og alle kigger på mig, men der er ikke nogen, der siger noget. Jeg kan bare huske, der er helt stille omkring mig. Og jeg får kuldegysning af hele kroppen, og det sådan gør ondt. Og så går jeg så ind på de beskeder, og så får jeg tror, det er 3 eller 4 billeder af min kæreste i konfirmationskjole, med langt hår og makeup. Jeg kan ikke beskrive den følelse. Sådan, jeg kan huske, at med det samme, der gik jeg op til min lærer, selvom der var team, og så viste jeg bare de her billeder, og så sagde jeg, kan det her være photoshoppet? Jeg skal vide det nu. Og så sagde min lærer, at det kunne godt være, man kan aldrig rigtig vide, og sådan noget, men det ser meget ægte ud, og jeg stod bare med den telefon helt op i ansigtet. Er det photoshoppet? Jeg skal vide det nu. Og min lærer vidste jo ikke, men jeg var helt i panik, og jeg har bare brug for, at nogen sagde til mig, det er ikke rigtigt. Ja. Sådan, jeg får kuldegysninger nu, jeg skal mærke sådan, det er helt mærkeligt. Men jeg kan huske, at jeg så sender de her billeder til min ekskæreste og siger, hvad fanden er det her? Og han bliver ved med at sige sådan, Melissa, det er ikke rigtigt, det er photoshoppet, jeg finder de rigtige billeder fra min konfirmation, altså det er ikke mig. Og jeg tænkte, jeg blev helt sådan nervøs. Og, men jeg viser det så også til mine forældre, når jeg kommer hjem og siger, hvad tror I det her er? Hvorfor sender hun de her billeder? Fordi jeg har jo hørt meget om ekskærester og ekskæresten. Ja. Og man får jo altid den der, min hun ekskæreste er sindssyg. Åh ja. Oh, ja. Mm. det er altid os. Præcis. Så går de videre til den næste kæreste. Så er det pludselig en selv, der er den sindssyge ekskæreste, ikke? Men jeg tænkte jo, hun er jo bare skør. Hun vil bare udlægge vores forhold, fordi hun savner ham, så nu har hun redigeret de her billeder. Og der går så en måned mere, hvor vi er kærester, og jeg tror på ham over hende. Og jeg kan godt mærke, at mine forældre, nu har de nået deres grænse med skøre ting, der kan ske. Og nu når de har fået de her billeder. Og min far, han bliver så skør i hovedet af det, fordi han vil ikke have, at jeg bliver ked af det, men han kan mærke, at jeg tænker meget over det, selvom jeg har noget som ingenting. Og det ender så med, at han tager hele vejen derhen, hvor han bor, uden jeg ved det. Jeg aner ikke noget. Han har taget hen til hans skole, og så har han gået ind til skoleinspektøren, og så har han sagt, er der en, der ser sådan her ud med det her navn, der går på den her skole? Og så siger han, nej, det hedder han ikke. Hun hedder Bip. Og det er jo så der, jeg finder ud af, at min kæreste er en pige, og min far ringer til mig med det samme. Jeg sidder på mit værelse derhjemme, er egentlig rigtig glad, har det rigtig godt, og så får jeg det her opkald, hvor min far siger, Lisa, de der billeder, de var rigtige. Din kæreste er en pige. Og jeg begynder bare at stortude, og hele min verden brænder sammen. Altså, jeg føler søs, jeg dør. Altså, jeg føler, at der er noget, der bliver taget fra mig, jeg ikke kan få tilbage nogensinde. Ja. Fordi på det tidspunkt, der aner jeg ikke, hvad min seksualitet er, men jeg ved, at jeg er tiltrukket af drenge. Så i mit hoved er det forkert, at jeg er blevet lovet for, og at der bliver taget noget fra mig, som jeg ikke selv har givet samtykke til på en måde. Ja, du føler, du har været sammen med en på et falsk oplyst grundlag. Fuldstændig. Altså, fordi at jeg gennemtænker jo, jeg går igennem hele vores forhold og tænker, nå, det er derfor, du sover med jeg ikke på. Det er derfor, dine forældre kalder dig et pigenavn. Det er derfor, at jeg ikke har mødt din familie. Og der var en masse ting, hvor at alt gik op for mig i det sekund, der begyndte jeg at tænke over alle de ting, jeg aldrig har tænkt over før. På Sex og Samfund kan man læse, at det er vigtigt, at forældre og venner og omverdenen forstår, at transkønnethed ikke er noget, børn bliver eller finder på, men noget, som de oplever, at de er. Når et barn det bliver født, så får det enten tildelt etiketten dreng eller pige af jordmoren, som vurderer kønnet på baggrund af barnets ydre kønsorganer. Men en lille del af alle børn føler altså, at de er et andet køn end det, der står på deres sygesikringsbevis. For nogle børn begynder den her følelse allerede helt ned til 4-årsalderen. Men i den nuværende lovgivning i Danmark, der er reglerne sådan, at du først kan skifte hormonelt, kirurgisk og juridisk køn, efter du er fyldt 18 år. Men transkønnede unge under 18 år kan faktisk allerede starte deres hormonbehandling for at udskyde puberteten og udviklingen af de her kendetegn ved det uønskede køn. Når rektor siger, at han er en pige, hun er en pige, er det så fordi, at han over på skolen går i pigetøj, eller hvad? Altså sådan, kommer han så hjem til dig i drengetøj? Altså sådan, hvorfor ved rektor, at han er en pige i virkeligheden? Jeg ved jo, at han er en dreng, fordi at han har kort hår. Han har sagt, at han er en dreng. Han hedder et drengenavn. Alt i mit hoved er en dreng, fordi det er det, han har udgivet sig for. Men rektor og alle hans familiemedlemmer og alle hans venner, som kommer fra hans by, har jo set ham vokse op. Mm. Han har altid været en pige indtil for et år siden, hvor han begyndte at gå i drengetøj og begyndte at klippe sit hår og kalde sig et drengenavn. Men de har jo set ham vokse op som en pige. Ja. De har aldrig været i tvivl om, hvad han var. Og det er ikke fordi, at han ligesom gået ud til omverdenen og sagt til sine forældre, til sin skole og sagt, jeg føler mig som en dreng, jeg vil gerne være en dreng nu. Sådan så, at alle ligesom har været med på, der er sket det her kønsskifte, altså med eller uden operation, men der er i hvert fald sket et identitetsskifte her. Han siger nu, at han er en dreng. Sådan noget har der ikke været. Aldrig. Det var mig, der fik ham til at gøre det dengang. Så du var faktisk den eneste, han havde lavet, som om at han var en dreng overfor? Ja. Ringer du så til ham, hende, og siger, jeg ved det, eller hvad sker der ligesom herfra? Altså efter jeg har fået det opkald af min far, der har jeg grædt i en halv time eller sådan noget, og jeg sidder bare alene på mit værelse. Min mor kan høre mig, men jeg siger, hun skal ikke komme ind. Jeg vil ikke have nogen finde ud af det her. Så jeg ringer ham op. Han går i IKEA sammen med sin familie og siger, hej skat, hvad så? Og jeg råber bare ind i telefonen. Jeg ved det. Jeg ved det. Siger han, hvad er det, du ved? Siger jeg, du skal slet ikke sige noget. Jeg ved det. Fortæl mig det. Fortæl mig det nu. Han siger, jeg ved det. Jeg forstår ikke, hvad det er, du mener. Siger, jeg ved det. Fortæl mig det. Jeg ved, hvad der foregår. Og jeg bliver bare ved. Vi bliver ved sådan i 10 minutter, hvor jeg vil ikke sige, hvad jeg ved. Jeg vil have, at han skal sige det til mig. Han vil ikke sige det. Så jeg siger til ham til sidst, jeg ved, du er en pige. Du har lovet for mig i 10 måneder. Hvordan kunne du gøre det her? Jeg har aldrig gjort dig noget. Altså, jeg var jo så sur. Altså, jeg ved ikke engang, om jeg var ked af det der. Jeg var bare så skuffet og havde det så mærkeligt i min krop. Og chokeret. Fuldstændig. Altså, min hjerne fungerede overhovedet ikke. Og han siger så til sidst sådan, han indrømmer det stadig ikke. Han siger bare, skat, jeg synes, vi skal snakke og sådan noget. Det er ikke rigtigt, jeg synes, vi skal snakke. Og jeg får bare ikke noget ud af den samtale. Og jeg begynder igen at tro, det er løgn. Nej. Men han var så vild til, altså han havde så meget personlighed, at jeg kunne simpelthen ikke forstå, at det kunne være rigtigt. Men da jeg så havde lagt på, og han havde stadig ikke sagt det, og jeg havde stadig råbt det, jeg vidste, så var det der, hvor jeg begyndte at tænke over alle de der små ting, der var sket, og hvor det så rent faktisk oprigtigt gik op for mig. Han er en pige. Han lyver jo bare. Og det forstår jeg jo godt, hvorfor han gør. Men jeg havde intet forståelse for det der overhovedet. Ej, på det tidspunkt, der er du jo også mega ung. Det er I begge to. Så sådan noget med at føle sig som et andet køn, er jo også, altså det er jo en ny verden, som man virkelig skal sætte sig ind i, og som er mega svær at forstå, i hvert fald når man sidder midt i sådan akut hjertesorg, og bare føler sig mega svigtet, og snydt ind i at være sammen med en person, der ikke er det, han sagde, han var. Og altså, der er jo alt muligt andet, der fylder formentlig meget mere for dig, end hvordan har han det i sin kønsidentitet. Ja, ikke? Det havde jeg skænket ikke en tanke der, altså overhovedet. Og det har jeg fortrudt rigtig mange gange siden, men det er jo fordi, jeg ved nu, hvad han har gået igennem. Altså, jeg kunne slet ikke sætte mig ind i hans følelser der. Jeg var kun i min egen. Ja. Er der noget i dig, der ligesom overvejer, okay, men måske fuck det, at han er en pige. Måske fuck det, at hun er en pige. Mm-hmm. Måske er jeg bare forelsket i den her pige, så. Måske skal vi så bare blive ved med at være kærester. Er det ikke ligegyldigt, om det er en dreng eller en pige? Vi har jo de mest fantastiske kys, og det her dejlige, romantiske liv, og hun er jo så vidunderlig. Måske skal vi bare blive ved med at være kærester. I 2 uger eller sådan noget, er jeg jo bragende sur og skuffet og chokeret og ked af det, og føler mig ført bag lyset på en helt skør måde. Og ikke nok med, at jeg skal tage hensyn til ham, så skal jeg også begynde at tænke, er jeg lesbisk? Er jeg til piger? Altså, jeg begynder at genoverveje hele min tanke om min seksualitet, jo. Ja. Og vi snakkede ikke sammen i de 2 uger overhovedet. Altså, jeg kan huske, at han skrev rigtig mange gange, men jeg tænkte, nej, jeg skal ikke skrive med dig, du har ødelagt mit liv. Det var jo også mit første heartbreaking, der føler man jo bare, at hele verden går under. Det er også et sindssygt første heartbreak at have, ikke? Det vil jeg også sige. Det er flot, at du har turkastet dig ud i kærligheden igen, må man sige. Jo. Nej, han var jo også, altså for mig er han jo stadig en han, og det var han også der. Jeg kunne aldrig kalde det en pige, fordi han ville være en dreng, og jeg ville heller ikke. Det er jo også at gå over en grænse for ham at kalde ham en pige, når han så gerne vil være en dreng. Ja. helt klart. Men på det her tidspunkt har han jo ikke sagt altså til nogle mennesker, udover at han har lavet som om, han var en dreng over for dig. Han har ikke sagt til sine forældre, eller til sin skole, eller noget sted, hey, jeg vil gerne være en dreng. Nej. Hvornår taler I så sammen igen, og hvad går den samtale ud på? Den samtale sker, jeg tror det er 2-3 uger efter, hvor at jeg siger til ham, at han skal fortælle det til verden. Han skal ikke holde det hemmeligt længere. Han skal indrømme over for alle, hvad han er, og hvad han gerne vil være. Både for hans egen skyld, også for min skyld, men mest var det faktisk for hans skyld, fordi at efter de 2-3 uger, der begyndte jeg at sætte mig ind i hans sted, og jeg begyndte at tænke, alle de ting, der er sket med, at hans forældre kalder ham et pigenavn, altså det hans rigtige navn er, det gør ham ked af det hver gang. Og det er jo heller ikke fair over for forældrene, fordi hvis de ikke ved, hvor meget han gerne vil være en dreng, så er det jo klart, at de kalder ham et drengenavn. Mm. Og alle de her små ting, jeg bare vidste, det ville gøre det nemmere for ham at fortælle, hvem han ville være. Ja. Hvor vi så skrev sammen på Messenger, hvor jeg fortalte ham, at jeg synes, han skulle sige det til verden. Og han sagde, det ville han rigtig gerne gøre, han havde brug for min hjælp. Så jeg sagde, fair, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Og så sad jeg og skrev en statusopdatering, som jeg copy-pastede til ham, som han kunne poste, hvor jeg egentlig faktisk bare havde lavet, som om jeg var ham, og fortalt historien, for jeg vidste jo nu alt om ham. Ja. Og han sagde, at det var noget af det bedste, han nogensinde havde gjort. Altså, at han endelig kunne slappe af, nu kunne han trække vejret, og den statusopdatering gjorde bare, at nu kunne han være sig selv. Det var ikke pinligt længere, det var ikke skræmmende at skulle gå og lade, som om man var noget andet. Skræmmende, altså at hvis han fandt en kæreste igen, at han skulle gå igennem alt det her igen og skjule sig selv. Han fik sagt det. Sindssygt. Mm. Det er godt nok vildt. Ja. Men også fantastisk, at du i din hjertesorg alligevel kan rumme og sige, jeg vil gerne hjælpe dig, selvom jeg er mega ked af det. Lige denne her, der kunne jeg godt mærke, at jeg skulle lige have en uge, to til at gå igennem min egen hjertesorg, for jeg havde også mistet det menneske, jeg troede var et andet menneske. Ja. Men efter det, der kunne jeg bare tænke, tænk hvad han har gået igennem. Tænk hvor hårdt det har været at lyve så meget, have historier til alting. Hvorfor tager du aldrig tøjet af? Hvorfor har jeg aldrig set dig nøgen? Hvorfor sover du med jakke på? Hvorfor møder jeg ikke dine forældre? Ja. Og også sådan i jeres seksualitet har han vel også skulle altså snyde sig i mørket til, altså at du ikke har skulle opdage ting. Ja, der var mange sjove midler, der blev brugt for, at jeg skulle tro, det var noget andet, end det var, man sige. Det er vildt nok. Har I så haft den der store samtale siden, hvor du ligesom har kunnet sige, nu vil jeg gerne have svar på alt? Hvad med det her? Hvad med det her? Hvad betød det her? Hvorfor gjorde du sådan? Hvor var du i virkeligheden, da du sagde sådan og sådan? For genskabt det her puslespil af brikker af hans identitet? Mm. Jeg kan huske, at jeg rigtig gerne ville have svar på det. Men jeg var så forelsket, at vi begyndte at ses igen som kærester. Men når vi var sammen, hvor det var der, jeg gerne ville have svar på det hele, så endte det med, at vi kyssede. Og det endte med, at jeg tror faktisk, det endte med, at jeg prøvede, hvor at nu var der ikke noget dernede. Nej. Der var ikke det, jeg troede, der var før. Og jeg prøvede det af, fordi jeg så gerne ville være ligeglad, fordi fuck om jeg er til piger eller drenge, men ja, det var min kærlighed jo. Ja. Men det fungerede bare ikke. Det var anderledes, og det var ikke det, jeg var blevet forelsket i. Nej. Du var blevet forelsket i en illusion, som ikke helt fandtes i virkeligheden, ikke? Præcis. Og det opdagede vi jo begge to, at det gik ikke mellem os, men vi aftalte at være venner. Jeg fik aldrig sådan svar på alt, men jeg fik de svar, jeg havde brug for. Hvorfor han havde gjort de værste ting, hvorfor han havde lovet alle de små ting, som betød noget for mig. Men alt andet var jo ligegyldigt. Det eneste svar, jeg ville have, var jo bare, om han var en dreng eller en pige, og det fandt jeg ud af. Ja. Han var en dreng. I mit hoved, ja. Og også i hans. Ja. Ja. Og i dag, der har han faktisk skiftet køn, også sådan helt operationsmæssigt. Mm. Og han har også en kæreste, som ved, han har været en pige. Altså, og det var på grund af den status, han fandt hende, at hun var ligeglad. Og det var jo perfekt for ham. Ej, hvor er det godt. det er vildt nok, at det ender på den her måde, ikke? Ja. Ja. Hvordan har du det med det, når du sidder og tænker på det på den historie i dag? Altså, igennem det hele har jeg jo haft kuldegysninger herover. Jeg blev helt varm i kroppen, så jeg sveder lidt. Men det er fordi, det er så mærkeligt. Jeg aldrig har snakket højt om det. Jeg har aldrig sagt det til nogen. De eneste, der ved det, er dem, der ved, vi har været kærester og så hans statusopdatering. Ja. Og så er det bare sådan forsvundet fra din historie på en eller anden måde siden. Altså, det har ikke været en historie, du har taget. Man har jo de der historier, man fortæller. Ja. Igen og igen og igen og igen. Og så er der nogen, som aldrig bliver fortalt. Det er ikke fordi, det er sådan noget, jeg snakker om på Instagram. Altså, der er aldrig nogen, der har vidst det på min Instagram. Nej. Det er altså også en meget vild historie, men jeg synes, det er en meget smuk historie, fordi det er to virkelig unge mennesker, som, altså, det kunne gå så galt. Det kunne være så grim en historie om, at han har den her forfærdelige usikkerhed og identitetskrise, og ved, at han er en dreng, men er biologisk set en pige, og tør ikke sige det til nogen, og er ved at miste sin store kærlighed. Og du kunne have reageret helt forfærdeligt, ikke? Fordi du ville bare være blevet såret og været sådan her, fuck dig, og jeg vil aldrig snakke med dig mere. Og så kunne han have gået ulykkelig ud i livet og løjet for alle andre på sin vej, og aldrig have følt sig berettiget til at være i verden, og du kunne bare kæreste sove, ikke? Ja. Altså sådan kunne det jo lige så godt have endt. Ja. Så det er så vildt, at I har mødtes i og sagt, du har sagt, prøv at høre, jeg vil gerne hjælpe dig med at komme ud og stå frem med din sande identitet og være et autentisk menneske i verden og finde ud af, hvem du vil være og er og sige det højt. Mm. Og han har taget imod den hjælp, og I så bliver venner. Jamen præcis. Altså, det er jo, jeg er også så taknemmelig for, at det er sket på den måde, som det er, selvom at det gjorde så ondt dengang, så man lærer jo af alting, ja. Og jeg tror, det har givet mig så meget kærlighed, så meget omsorg, altså, som jeg måske ikke ville have haft, hvis det var, vi ikke havde gjort tingene på den måde sammen, som vi havde dengang. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg har oplevet det også som den første gang. Det er også sjovt, sådan, det er sådan noget, jeg kan grine af nu. Ja. Er I venner i dag? Vi var venner i meget lang tid, og vi kan sagtens skrive til hinanden, hvis vi har brug for noget, men vi lever jo hver vores liv nu, så ja. Jeg skrev jo til ham i går, ja. Og var sådan, ej, hvor langt siden, jeg håber, du har det så dejligt, i lige måde. Det er sådan helt skørt, men den person, han er nu, jeg kan jo ikke genkende ham overhovedet, fordi han er en mand nu. Jeg lover dig, han er en mand. Og dengang, hvis man fandt ud af, at han var en pige, så kunne man faktisk godt se det. Men jeg var jo blindet, så jeg så det ikke, og stemme. Der var jo slet ikke noget, altså han havde jo en pigestemme, ja. Men det hørte jeg ikke, fordi jeg var forelsket. Drenge og pigestemme også minder så meget om hinanden, når man er så ung, ikke? Ja, præcis. Ja, okay. Men en stor, fuldvoksen mand i dag. Ja. Fantastisk. Alle har fået det, de gerne ville have. Ja. Non-binær, polygender, interkønnet, ciskønnet og queer, der er mange flere køn i dag end de to klassiske biologiske køn, vi bliver født med. Faktisk har Københavns Kommune sat 7,3 millioner kroner af til at undervise lærerne på de danske skoler i de mange nye kønsidentiteter. Hvis du opretter en Facebook-profil i dag, så vil du også kunne vælge mellem 71 forskellige kønsforståelser. Og hvis du vil kende dem alle, så kan du finde en liste over dem på LGBT Danmarks hjemmeside. Hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har kærestesorg lige nu? Jeg hørte faktisk noget i går, som jeg tog med mig, og det synes jeg er noget rigtig smukt noget. Hvad hørte du? Jeg hørte en sige, at det her heartbreak, du går igennem nu, det er jo faktisk bare et heartbreak tættere på din ægte kærlighed, fordi alle går igennem et heartbreak. Du kan ikke undgå at gå igennem et heartbreak igennem dit liv, og det er det værste hver gang. Det gør ondt hver gang. Men du kommer så meget stærkere ud på den anden side, og du bliver stærkere og stærkere, og jo stærkere du bliver, jo mindre ondt gør det, fordi jo hurtigere kommer du over det. Ja. Jo flere heartbreaks i bagagen, jo tættere er du på dit livs kærlighed. Præcis. Det er da også altså en fantastisk saying. Er det ikke smukt? Jo, helt vildt. Hvem har sagt det? Jeg så det faktisk på TikTok, er sådan lidt det der The Waverly Place. Man giver på Waverly Place. Jeg er for gammel til det der, Melissa. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg hvad ved ikke. Jeg har en TikTok-profil. Jeg har måske 2 følgere. Ej, Disney Channel. Du kender godt Disney Channel. Ja, men jeg har også for gammel til at se det rigtigt. Okay. Men der er mange, jeg tror, der er mange, der kender magi på Waverly Place, hvor at Selena Gomez er. Jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange, der kender det. Vi sidder bare og snakker om noget, jeg ikke forstår. Men i hvert fald der så du det. Ja. Og så tænker jeg bare, wow, ja, det er jo rigtigt. Ja, det er rigtigt. Der er en til alle, og du har ikke mødt den rigtige endnu. Nej. Ellers så vil han blive. Har du lyst til at kaste dig ud i noget meget gammeldags fra min ungdom, end jeg har aldrig leg? Ej, griner. Det er spørgsmål, som er forbundet til kærestesorg selvfølgelig, eller hjertesorg, for nogle gange kan man jo også få et knust hjerte over nogen, man ikke har været kærester med. Ja. Men ting, man kommer til at gøre, når man er på en eller anden måde lidt ulykkeligt forelsket, ikke? Mm-hmm. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Det må man jo sige ham i den her historie, jeg har gjort over for dig. Ja, i den grad. Har du også stået i en situation, hvor du følte, der var noget, du blev nødt til at lyve om, for ikke at miste den her person, du elskede? Hvis jeg skulle komme på noget, hvor jeg havde lovet, så ville det være om min personlighed. Altså, jeg ville lave mig selv om for at blive der. Så hvad end den her person ville have, ville jeg gøre. Klart. Og det føler jeg lidt tilpas sin personlighed til den person. Præcis. Og ja. Det er jo at lyve over for mig selv. Og ham. Og ham, ja. Ja. Men en meget relaterbar ting, tror jeg. Alle går på date og ligesom scanner, hvad er det, den her person gerne vil have. Ja. Okay, så prøv at være den version af mig selv, som minder mest om det. Præcis. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen, for helt tilfældigt jeg stod ind i min ekskæreste eller fløt. En, som man rigtig gerne vil stå ind i. Det. Ej. Måske lignede en milliard imens. Helt tilfældigt. Ej, ups. Hvor har du taget hen? Jeg har taget på Bakken. Ja, hvor du vidste, der er han ude. Ja. Har stødt du så ind i ham og var snakket, nej gud, er du der? Nej, men jeg så ham. Så ham, betragtede ham på afstand? Ja. Og så håbede jeg lidt, at han også så mig, men jeg ved stadig ikke den dag i dag, om han gjorde det. Ej, jeg håber det, så det ikke var spildt. Jeg ikke. Jo. Jeg har aldrig lagt ting op på sociale medier, for at en bestemt person skulle se dem. Jo. 10.000 gange jo. Hvad har du lagt op? Ej, men det har jeg jo ikke talt på. Altså, jeg har lagt billeder af mig selv op, som er mega redigeret, altså, så jeg bare ligner en superstjerne. Og så håbe, at han ikke går ind på Melissa uden filter-profilen. Ja, den ville ikke være god. Jeg havde ikke lige så smooth ud og hvide tænder, men... Men jo, det har jeg gjort rigtig mange gange, og lavet som om, jeg har været til fest og sådan noget, selvom jeg er gået tidligt. Og... Hvordan har du lavet som om? Det har jeg nemlig også gjort. Hvad er dit trick? Jamen, så er det bare at poste gamle videoer, ja, som jeg ikke har postet før. Ja. Jeg havde jo, jeg har fortalt det her i podcasten før, men jeg på et tidspunkt, hvor jeg havde virkelig meget hjertesorg, og jeg lå rigtig meget derhjemme i min seng, fik jeg så meget sådan stress over, at jeg ikke lavede sjove ting på Instagram. Ja. Sådan så, at han måske netop troede, at ligesom sandheden var, at jeg lå derhjemme. Ja. Så jeg bad mine veninder om, når de var ude, at tagge mig i deres festvideoer. Oh my God. Så jeg kunne restory det og være sådan, her på Søbølgen. Fuck, hvor er du klog. Det er jo genialt. Ja, det er nemlig ret genialt. Jamen tak. Tak for anerkendelsen. What? Ja, det er jo bare den de... Den bruger jeg næste gang. Jamen, den er smart. Den er så smart. Fordi du filmer rundt i en mørk klub og sådan noget, ja, så kan du bare tagge. Altså sådan ude med tøserne. Fuck, hvor er det genialt. Ej, det skal jeg fortælle alle til alle. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en, jeg var vild med. Lige så snart, at jeg bliver droppet, så træner jeg så meget, at jeg altså ikke kan gå på mine ben. Er det rigtigt? Og, ja. Og jeg får extensions i håret. Og ja, altså alt det der, som gør, at jeg selv føler mig lækker. Ja. Man går Barbie-vejen, når man bliver forladt. Fuldstændig. Altså, og det hjælper jo ikke engang, fordi det har ikke noget med dit udseende at gøre. Hvis de ikke vil have dig, så vil de jo ikke have dig. Altså, om du får langt hår eller ej. Nej, og så har det jo for det meste også, altså sådan, det er jo så klichéagtigt, men det har jo tit noget med dem at gøre. Men så er de ikke klar til at få en kæreste, eller de er et andet sted, eller de, du ved, whatever. Det er sådan, du passer ikke sammen med dem. Nej. Af en eller anden grund. Ja. Men det handler ikke om, hvor langt dit hår er. Nej, overhovedet ikke. Men jeg tror også bare mere, man gør det, fordi at man vil vise, se hvad du har mistet-agtigt. Ja. Og hvis man ikke kan vise det, så har man ingenting. Nej. Fordi at man føler sig så vulnerable, at man ikke kan gå ud og score en ny, så man føler, man er så grim og så ulækker. Og det er rigtigt. Jeg tror også, det er lidt af for sig selv, altså og for din bedste. Ja, at man vil gerne have, at når han så ser et eller andet billede af en, så skal han forestille sig, hvor mange der gerne vil have mig, nu når jeg går rundt med det her 2 meter lange Rapunzel-hår. Forstændig, jeg tror virkelig, det er sådan. Det er meget nuttet, og meget, vi gør det alle sammen-agtigt. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Både ja og nej. Jeg har gået tilbage til den person, som har været med utro. Men jeg kunne aldrig tilgive ham. Så det endte med, at vi slog op, fordi at det gjorde så ondt. Og jeg var utryg ved alt, han gjorde. Ja. Og tænkte, hvor du hen? Hvor du hen? Skulle spørge om alt. Det er jo det, det gør ved en. Altså sådan noget der svigt. Det er fandme svært at komme over, ikke? Ja, jeg tror virkelig, at jeg er ved den overbevisning om, at hvis der er en, der nogensinde er mig utro, så bliver det aldrig tilgivet, uanset hvor forelsket jeg er. Fordi jeg ved, at jeg aldrig vil kunne se bort fra det. Ja, du vil blive ved med at falde tilbage og tænke på det, hver gang der sker et eller andet, der minder om. Ja, og jeg vil bruge det imod ham. Altså, jeg tror, at min underbevidsthed vil bare være, hver gang han siger, jeg går lige ud med drengene, så vil jeg sige, du var mig utro sidst, så du kan ikke gå ud. Nej, du kan ikke gå ud. Du bliver her. Præcis. Altså, jeg gider ikke være sådan en kæreste. Nej. Så jeg vil heller ikke være sammen med en. Du må ikke holde ud. Nej. Der er ingen, der kan holde ud. Det værste er at være den person. Altså, det er så grænseoverskridende, når man ser sig selv have lyst til, at nogen skal låses inden, fordi man er bange for, hvad de laver, når de er ude. Nemlig. Og sådan skal det bare ikke være. Et forhold skal være, at du glæder dig til, den anden skal ud, altså på deres vejen, og kan sidde og skrive, jeg savner dig. Ja, og fyr den af, og have det for sindssygt, og jeg glæder mig til at høre om det hele i morgen. Præcis. Det er sådan et forhold skal være. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, jeg bare ikke kunne give slip på, men som minder mig om min ekskæreste. Ej, jeg har også den der 4 kasser. Er det rigtigt? Ja. Med sådan alle mine ekskærester, altså alt vi har sammen, om det er sådan biografbilletter, eller ting vi har købt på en ferie, eller... Ej, hvor er det nuttet. Alt. Også t-shirtsene jeg har fået af mine kærester, dem har jeg sgu også stadig. Ej, hvor er det fantastisk. Fuck, hvor er det hyggeligt. Det er mega hyggeligt. Det er altså også virkelig sjovt en eller anden dag, hvis du får børn på et tidspunkt, ikke? Og så sidder, når de bliver teenager, eller bare sådan 9-10-11 år gamle, og vise dem de her ting, sådan... Altså fortælle de der historier, det er jo så sjovt. Og jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være forkert sådan noget, fordi det, altså alle mine ekskærester har jo gjort mig til den jeg er, og jeg har ikke noget imod nogen af dem. Og nej. Jeg kunne ikke se sådan, der er også nogen der er blevet helt i tvivl om hvorfor jeg stadig har min halskæde på, som jeg har fået min ekskæreste, hvor jeg sådan, men jeg så den her halskæde, den er en del af mig, den er bare blevet en del af mig. Må jeg se den? Det er sådan et lille hjerte. Den er også meget fin. Ja. Men så minder det dig ikke om ham, når du så rører ved den, eller kigger på den? Nej, jeg kan stadig godt kigge tilbage på det, og selvfølgelig, hvis folk spørger, hvor din halskæde fra, så tænker jeg jo på ham. Men hvis jeg rører ved den, eller kigger på den, det er bare en del af mig. Det har slet ikke noget med ham at gøre. Dejligt. Det er sgu fedt at kunne føre det sådan, fordi det er ærgerligt at smide guldsmykker væk, ikke? Ja, ikke? Jo. Diamanter, alle de gode ting. Nej, jeg har også en diamantring på min ekskæreste. Oh my god. Det smukkeste smykke, jeg nogensinde har haft, og jeg, sådan, jeg havde den bare på med det samme efter mig. Vi er nået frem til det allervigtigste sidst i programmet. Så hjælper vi altid nogle lytter, der sidder og har kærestesorg. Mm. Så har du lyst til at prøve at gøre dit allerbedste? Du må bare trække på de erfaringer, du har inden for kærlighed. For vi er jo ikke fagpersoner, vi er ikke psykologer, men vi kan... Træk på de erfaringer, vi har, og så gør vores allerbedste. Ja. Jeg har den her fyr, som jeg har været bekendt med i de sidste 10 år, og vi har ligesom været bedste venner her de sidste 3 år igennem hele min gymnasietid. Vores venskab har altid været meget specielt, og vi har været rigtig tætte med hinanden, og ligesom sovet sammen, og været med hinanden på ferie, og en stor del af min familie også. Mange af mine venner har altid været meget undrende over vores venskab og har flere gange spurgt om jeg er kærester, om der er sket et eller andet, men det er der altså aldrig. Vi har altid bare været venner. Der sker altså det for et par måneder siden, at han ligesom vælger at afslutte vores venskab, og han tager ligesom mere og mere afstand fra mig, og jeg skriver lidt, hvad der sker og sådan noget, og han er sådan lidt, at han bare føler, at jeg ikke er den samme mere, og han har brug for en pause væk fra mig. Hvilket knuser mit hjerte og gør mig så ked af det. det, der så er mange, der ikke rigtig forstår, det er, at jeg er mega ked af det, fordi vi var bare venner. Og jeg synes, det er virkelig pinligt, så jeg giver mig ligesom det ked af det hoved væk fra mine venner. Og får aldrig rigtig snakket ud om det. Her et par måneder efter sidder jeg så og har fået en kæreste, og jeg er rigtig, rigtig glad. Men jeg kan mærke, at det stadig sidder i mig. Så hvordan kommer man over et mistet venskab, når man er kommet ind i et nyt forhold? Og en ny person, man er sammen med, basically hver dag, ligesom jeg var med min bedste ven. Hvordan kan man ligesom være den her glæde op samme tid, men stadig er en sorg over et mistet venskab? Ja. Det må være så mærkeligt, når man har haft en ven i så mange år. Ja. Men man kan sige, at til gengæld er det rigtig heldigt og dejligt, at hun har fået en kæreste, som gør hende glad og kan måske udfylde det tomrum, som ham den anden har givet. Ja. Jeg tænker også, at det er meget sjovt, hun siger det her med, hvordan kan sorg og glæde sådan eksistere på samme tid? Ja. Hvordan kan man være nyforelsket og i sorg over et tab på samme tid? Fordi jeg havde også Carl William herinde, som gæst i podcasten, hvor han fortæller om sorgen over at have mistet sin mor, da han var ung. Samtidig så fik han en kæreste, og han sagde, at hans psykolog havde fortalt ham, at sorg og forelskelse ikke kan være i kroppen på samme tid, så du ligesom skifter mellem at være i sorg eller være i forelskelse. Så når du er sammen med din kæreste og er nyforelsket, så blusser forelskelsen op, og så er det den følelse, du har, og så kan du nærmest føle sådan, hvorfor er jeg ikke ked af det, eller hvorfor... Ja. Og så kan du være lidt væk fra din kæreste, så kan du gå ind i sorgen og være i den, men de er så modsatrettet, de følelser, at de ikke kan eksistere på præcis samme tid. Ja. Og det kan forvirre en ret meget. Og det kan godt være også noget af det, hun oplever, at hun ligesom kan mærke sådan, nu er jeg bare mega ked af det, og nu er jeg mega glad, nu er jeg mega ked. Altså sådan, at det er svært at blende sammen som sådan en, ja, jeg er lidt ked af det over det her, men jeg er også rigtig glad over det her, ikke? Ja, det er virkelig en frustrerende følelse, når man går fra at være glad til at være ked af det, man tænker, kan jeg ikke bare være glad, eller kan jeg ikke bare være ked af det? Hvorfor skal det skifte på den måde? Ja, fordi det er også svært så at sådan definere, hvordan har jeg det? Mm, ja, præcis, og man kan ikke snakke med nogen om det, fordi hvis man er ked af det den ene dag, og tænker, nu snakker man med veninden om det, og så mødes man med sin veninde, og så er man herreglad. Er så forelsket. Ja, kan ikke huske, hvorfor man var ked af det. Nej. Jeg synes, det er mega ærgerligt, at hendes venner ikke forstår, hvorfor hun er fucking ked af det over at have mistet en ven efter så mange år. Det kan jeg virkelig heller ikke forstå. Altså, er det ikke underligt, fordi det er da åbenlyst. Selvfølgelig er man fucking ked af det over at miste sin bedste ven. Det er jo altså nogle gange kan en bedste ven jo være noget helt andet end et familiemedlem eller en kæreste. Mm. Det kan være noget meget dybere og en, der kender dig på alle måder. Ja. Og ikke kun på den der kærestemåde eller familiemåde. Eller han har sikkert været ufatteligt tæt på en. Altså jeg tænker virkelig også, at det, altså sådan, hvis dine venner ikke forstår det, så sådan enten, hvis du ikke har forklaret dem det ordentligt, altså hvis du ikke har sagt til dem direkte, jeg er virkelig meget i kæmpe vennehjertesorg over den her person. Det har været så hardcore for mig, at han har slået op med mig som ven efter så mange år, og jeg gennemgår lige nu en total hjerteknusthed over det, og skal finde ud af, hvordan jeg kommer videre. Hvis ikke du har sagt det endnu sådan direkte, og du bare har været sådan, ja, det er lidt ærgerligt, han ikke vil være venner. Altså, hvis det er derfor, de ikke forstår det, så tag snakken til at starte med. Ja. Og fortæl dine omgivelser, din nye kæreste og dine venner, din familie. Jeg er lige nu her i den her situation. Det er mega hårdt for mig. Jeg er så ked af det over det. Ja, præcis, fordi det hjælper så meget at snakke om det, selvom det er grænseoverskridende. Mm. Så hjælper det til, at folk forstår dig bedre, og det er ikke lige så forkert, i gåsøjne, hvis man nu er ekstra ked af det en dag, så ved folk, hvad der foregår, og man skal ikke forklare sig 1000 gange, man kan forklare sig 1 gang, og så forstår folk det. Hvad vil du sige sådan til, hvordan hun navigerer i den her hjertesorg? Skal hun prøve at kæmpe for at få ham tilbage, eller skal hun bare være sådan, han vil ikke være venner med mig, jeg dropper det? Hvad vil du gøre? Altså, nu ved jeg jo ikke, hvor meget de har snakket sammen efter, eller om han har givet en forklaring overhovedet. Nej. Men jeg vil 100% først og fremmest acceptere mine følelser, at det er okay, at man både er ked af det og er forelsket. Det skal der være plads til. Men hvis der ikke er kommet en forklaring, så vil jeg 100% kæmpe for den ven, hvis den ven har været så tæt på mig og betydet så meget for mig. Ja. Så havde jeg skrevet, eller ringet og spurgt, er der noget, jeg har gjort? Ja. Kan jeg lave det om? Er der stadig et håb for, at vi kan være venner, fordi at du betyder virkelig meget for mig, og du er den eneste, jeg tænkte på, jeg ville fortælle, at jeg har fået en kæreste. Altså, de der ting, man plejer at fortælle sin bedste ven, at man ikke kan det, er noget af det værste i verden. Ja. Jeg vil tage snakken. Og så, hvad med kæresten? Altså, er det, skal hun ligesom inddrage ham i den her sådan sorg, hun er i? Eller tror du, han kommer til at synes, det er mærkeligt, eller sådan, hvorfor hun tænker så meget på en anden fyr? Jamen, det er jo det, der er lidt svært. Og et eller andet sted synes jeg også bare, man skal være ærlig. Ja. Selvom det så gør ondt altså på ham, så vil det gå over, fordi at hun er tydeligvis kæreste med ham, og vil gerne være sammen med ham. Ja, ja, og også bare virkelig gøre klart og sige, som hun også siger her, at der har aldrig været noget. Nej. Der har aldrig været noget romantisk, og det må han jo stole på. Ja, det gør man jo også. Altså, 10 år. Hvis der var sket noget, så ville det nok have været sket. Jeg har haft en kæreste i 15 måneder. Og nu, 15 måneder inde i mit forhold, har jeg fået konstateret klamydia. Jeg har ikke været min kæreste utro. Og han har heller ikke været mig utro. Han er i øvrigt også negativ, og jeg var hans første gang. Min kæreste har været meget forstående og egentlig mest forvirret over, at det kan have hængt ved så længe. Nu er han bare begyndt at sige, at han selvfølgelig tror på mig, men at hvis det nu skulle være, at jeg havde været ham utro, så ville han godt kunne tilgive mig, hvis jeg sagde det nu, men ikke senere. Det er selvfølgelig sødt, at han ville tilgive mig, men jeg kan ikke lade være med at føle, at det er lidt et angreb og en beskyldning, at han ikke helt tror på mig. Hvordan skal jeg snakke med ham om det, eller komme over den følelse? Nej, ubehageligt. Ja. Fordi det er bare sådan en ting med, man kan ikke bevise det. Du kan ikke bevise, at du ikke har været utro. Ej, nej, nej, nej, nej. Altså, hvis jeg var hende, så ville jeg også betragte det som et angreb. Fordi at, når man selv ved, der er noget, man ikke har gjort, så er det også meget ubehageligt at blive anklaget for det. Ja. Og det er lidt en anklage at sige sådan, hvis du har gjort det, skal du fortælle mig nu, for jeg kan ikke tilgive dig senere. Så det er som om, han tror på det. Ja, det er jo i hvert fald også den følelse, hun sidder med, ikke? Ja. Og han siger det jo sikkert, måske også lidt for at være sød, altså for at sige, prøv at høre, hvis der skulle være noget, så går jeg altså ikke fra dig. Så skal du bare fortælle mig sandheden, så skal du bare være ærlig. Mm. Altså det kunne godt være, at i hans hoved er det en mega nice ting at sige. Ja, ja. Det ville være nice, hvis hun havde gjort det. ja, præcis, præcis. Altså, men det har hun jo ikke. Nej, og så er det bare rigtig irriterende at få at vide. Ej, hvor må det være ubehageligt. Jeg skal ikke sætte mig ind i, hvor ubehageligt det er. Man kan ikke bevise det, så man kan ikke... Nej. Hvad skal hun sige? Hvor lang tid var det, de har været sammen? I 15 måneder, og det er nu, hun ligesom har fået konstateret klamydia, ikke? Så hun har bare tænkt, jeg må have haft det i over 15 måneder. Ja, præcis. Hvad vil du gøre, hvis din kæreste, han sagde sådan der til dig? Altså, hvad for en samtale vil du have efter det? For mig er ærlighed det vigtigste i et forhold, og den, jeg skal være sammen med, vil også vide, at han kunne stole på mig. Så jeg tror faktisk, at jeg vil blive sådan lidt sur, ikke på ham, men generelt bare på omstændighederne, fordi at når man selv ved, at man ikke har gjort det, og man ikke kan bevise det, så er det så ubehageligt, fordi omvendt, hvis jeg var ham, ville jeg også være i tvivl. Jeg ville også være bange for, at hun havde været utro. Ja. Altså, så jeg tror bare, at jeg vil tage sådan en dyb følelsesnak med ham, virkelig sætte ham ned og være sådan, prøv at høre, jeg elsker dig over alt på jorden. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det her kan ske, men du må love, du stoler på mig. Altså, jeg kunne aldrig finde på det, jeg er så forelsket. Alt det der, som hun virkelig mener. Hvad skulle man ellers gøre? Ja. Jeg synes også, det er fair nok, altså, når hun ikke har været ham utro, og det må vi jo gå ud fra, det har hun ikke gjort, for det siger hun, hun ikke har. Ja. Så synes jeg også, det er helt i orden at sætte ham ned og sige, prøv at høre, jeg ved godt, at du føler, at når du siger det her, så er det for at være en stor person. Mm. Altså at sige, hey, hvis der er noget, så er det ikke et ultimatum, eller alt eller intet for mig, eller så er det bare slut. Så jeg ikke skal være bange for at fortælle dig det, hvis det var. Det er fint, nu har du sagt det, men nu siger jeg så også til dig igen, for 100. gang. Jeg har ikke været der utro. Yeah. Jeg har ikke været der utro nu. Jeg kommer ikke til at være der utro, og jeg kommer ikke til at sige pludselig om et år, at det var faktisk, fordi jeg var der utro. Jeg har ikke været der utro. Ja. Så du bliver også nødt til at beslutte dig for, om du tror på det. Ja. Men jeg synes også virkelig, at det er sådan, man kan godt sige til ham, prøv at høre, du bliver nødt til at beslutte dig for, om du tror på mig eller ej. Ja. Fordi du tror tydeligvis ikke 100% på mig, siden at du siger det her. Nej, nemlig. Og det, man skal stole på hinanden. Altså, man kan ikke gå videre og stole halvt på hinanden. Nej. Og jeg tror også, det er en beslutning. Altså, det er noget, han må ligesom beslutte sig for. Okay, nu slipper jeg det. Ja. Jeg kigger dig ind i øjnene. Du siger, det har jeg ikke. Og så beslutter jeg mig for, jeg tror på dig. Ja. Og så slipper han det 100%. Ikke ja. Helt. Nej, lige præcis. Det er det, det kræver jo. Mm. Altså, men det vil jeg også sige. Altså sådan, jeg tror også, jeg vil tage den der gode snak og sige, jeg føler, at der ligger i luften, at du lidt går og venter på, at jeg potentielt kan komme og indrømme et eller andet. Ja, præcis. Og det er sådan, det er en ubehagelig følelse, når jeg virkelig ikke har gjort andet, end at være der mega tro og elske dig helt vildt højt. Mm. Så, sådan, så nu har jeg bare brug for, at vi snakker det igennem. Hvis der er noget, du er nervøs for, er der et eller andet, du tænker over, som du tvivler på. Altså, det kan jo også godt være, at han begynder at have i sit hoved sådan nogle, hvis hun har, hvornår har det så været? Præcis. Var det så denne her aften, eller var det der, hvor hun yeah. sagde, hun var ude, eller der, hvor hun sagde, hun sov sine forældre? Altså, det kan være, at der kører nogle ting i hans hoved. Ja, man overtænker jo alt, når sådan noget sker. Altså, og nogle gange kræver man også selv scenarier, så han kan jo sikkert godt have kræret et helt andet scenarie, end det overhovedet har været. Præcis. Så måske er det noget med ligesom at tage en snak og sige til ham sådan, okay, helt ærligt, er der, hvor mange procent i dig tænker, at jeg nok har været der utro? Mm. Og så sige, hvad for nogle spørgsmål, hvad for nogle scenarier er der blevet opstået i dit hoved? Kan jeg lige udrede dem for dig, så du ja. Ikke er nervøs over den der fest eller den der et eller andet? Præcis, spørg alt. Ja, sådan, så spørg mig om alt, nu skal vi have snakket ud om alt, så får du svar på alle dine spørgsmål. Og det kan også godt være, at de skal ringe til hendes læge, og ligesom yeah. sige, kan det godt lade sig gøre at få klamydia for over 15 måneder siden, og have det i så lang tid, uden at man smitter sin kæreste, sådan så at han kan sige, yes, det er helt normalt. Ja, det er faktisk en rigtig god idé. Jeg håber, at lægen siger ja. Ja, for hvis lægen siger, det kan man ikke, det er fuldstændig fysisk umuligt, så har du løjet overfor os også. men altså, lad os gå ud fra, at det, er, at det kan lægen sige, yeah. det kan man sagtens. Det er slet ikke urealistisk. Der er mange, der går med klamydia i bero i kroppen i så yeah. lang tid. Og du kan også sagtens lade være med at smitte. Og sådan. Der er jo masser... Sådan, så kan du blive smittet af corona i et supermarked, fordi du rører en et eller andet, som en eller anden har rørt ved. Og så kan du ligge og sove sammen med din kæreste i 4 dage og ikke få det. Præcis. Altså, der er jo sådan, så mange sådan nogle underlige ting, man ikke forstår. Så det kan godt være, at lægen kan sætte dem begge to lidt mere ind i, hvad er der op og ned i det her, og hvad kan ske, og hvad kan ikke ske, så han også ja. Kan få sådan lidt fagligt svar. Ja, præcis, for det giver også virkelig meget. Ja, og så få sådan det mere personlige svar i forhold til, hvis han går og forestiller sig nogle ting, eller der er nogle datoer, eller nogle historier, han er blevet i tvivl om. Og når de så snakkede det hele igennem, så siger nu bliver du nødt til at beslutte dig for, om du tror på mig, og hvis du gør, så lad os please slippe det. Ja. Sådan ægte. Det synes jeg er en rigtig god idé. Og jeg synes heller ikke, at jeg synes ikke, hun har nogen grund til at være sur på ham, eller føle sig sådan super, tage det super personligt, at han har sagt det der. Mm. Altså sådan, som kan føles lidt angrebagtigt, fordi jeg tror også, hvis hun vender den rundt, og han havde klamydia, selvfølgelig vil der være en lille bitte del, bange, sårede del af dig, som vil tænke, hvad nu hvis han har været motor? Yeah. Altså det er de færreste mennesker, der ikke vil overveje den mulighed. Så prøv at lade være med at se det for meget som et angreb, lad være med at tage det for personligt, og bare overbeviser mig om, gennem din fortælling, og måske ringe til lægen om, at der altså ikke, han skal ikke være bange for noget. God idé med lægen der. Det, jeg håber, de får det rigtige svar. Ja. Ja. Ellers så ring til en af dine venner, som udgiver sig for at være lægen. så der er altså også at lege med ilden, ikke? Hvis den ven så finder ud af det. Melissa, tusind tak, fordi at, du ville komme og fortælle den her vilde på alle mulige niveauer hjertesorgshistorie. Selvfølgelig. Det har været en stor fornøjelse. I lige måde. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.